نکنم، چرا روشتر رو با نکنم، یه عمریه به دنبالشم، چرا اونو صدا نکنم، عشق اشتباه نکنم، چرا روشتر رو با نکنم، یه عمریه به دنبالشم، چرا اونو صدا نکنم. چه احساس قشنگی، بهار رنگ بارنگی، صدای زنگ عشق چقدر گوش بزنگی. چه احساس قشنگی، بهار رنگ بارنگی، صدای زنگ عشق چقدر گوش بزنگی. صدای باش میاد، یواش یواش میاد، همشو دوست دارم، اونم باهاش میاد. صدای پاش میاد، یواش یواش میاد، همشو دوست دارم، اونم باهاش میاد. عشق اشتباه نکنم، چرا روشتر رو با نکنم، یه عمریه به دنبالشم، چرا اونو صدا نکنم. صدای پاش میاد، یواش یواش میاد، همشو دوست دارم، اونم باهاش میاد. چه احساس قشنگی، بهار رنگ بارنگی، صدای زنگ عشق چقدر به گوش بزنگی. زنگ عشق چقدر به گوش بزنگی.